بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح. صورت مسئلہ یہ تھا کہ احناف کے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر باکرہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دے تو یہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہوگی. اگر وہ اجازت دے میری آواز آ رہی ہے جی. صورت مسئلہ یہ ہے ہمارے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کی رضامندی کے بغیر اس کے ولی نے کہیں نکاح کر دیا تو یہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر وہ اجازت دے تو نکاح صحیح ہے اور اگر وہ اس نکاح کو رد کرے ریجیکٹ کر دے تو یہ نکاح باطل ہوگا. اور اگر ولی کی اجازت لینے کے وقت اس خاتون نے خاموشی اختیار کی تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ باکرہ بالغہ کو قیاس کرتے ہیں صغیرہ پر. وہ فرماتے ہیں جس طرح اگر صغیرہ باکرہ ہو اس کو نکاح پر مجبور کرنا جائز ہے، اسی طرح باکرہ بالغہ کو بھی مجبور کرنا جائز ہے. دونوں کے اندر علت وہ عدم تجربہ ہیں، تجربے کا نہ ہونا نکاح کے امور سے، نکاح کے مصالح سے، نکاح کے مفاسد سے واقف نہ ہونا. یہ علت جس طرح صغیرہ کے اندر ہیں تو کبیرہ باکرہ کے اندر بھی یہ علت ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر اس کا باپ اس کے مہر پر قبضہ کر لے اس کی اجازت کے بغیر یہ قبضہ صحیح ہے، لہذا نکاح پر مجبور کرنا یہ بھی صحیح ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ باکرہ بالغہ جبکہ آزاد ہو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اور اس کو قیاس کرنا صغیرہ پر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صغیرے کی جو عقل ہیں وہ کامل نہیں ہے. یہاں پر بالغ ہونے کی وجہ سے عقل کے اندر جو قصور تھا، جو کمی تھی، وہ ایک لحاظ سے پوری ہو گئی. اسی وجہ سے بالغہ ہونے کے بعد اللہ تعالی کے جتنے بھی احکامات ہیں، عوامر ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہیں. یہ اس طرح ہے جیسے کہ لڑکا بالغ ہو اس پر کسی کو اجبار کا، مجبور کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح باکرہ بالغہ آزاد ہو جس طرح وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہیں، اسی طرح وہ اپنے نفس میں بھی تصرف کر سکتی ہیں. باقی امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ باپ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی ہوتا تو لڑکی کا ہے لیکن وہ ان سے وصول کرتا ہے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر دلالتن اجازت ہے لڑکی کی وجہ سے. اگر لڑکی نے صراحتن منع کر دیا، اب اس صورت میں باپ کا ان سے مہر لینا، اس پر قبضہ کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا. تو لڑکی کا خاموش ہونا، لڑکی کے باپ کا ان سے مہر لینا، اس پر قبضہ کرنا تاکہ لڑکی کو دے، یہاں تو لڑکی کی اجازت صراحتن نہیں ہے، دلالتن تو موجود ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغة على النکاح، ولی کے لیے، سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کریں. خلافا لشافی رحمہ اللہ، اس مسئلے میں امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. لہو، یہ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. الاعتبار بالصغیرہ، امام شافی رحمہ اللہ نے صغیرہ پر اعتبار یعنی قیاس کیا ہے. وَحَاذَا، اور یہ قیاس کرنا، لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ، اس لیے کہ وہ نکاح کے معاملات سے ناواقف ہیں. لِعَدَمِ تَجْرِبَتِ، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. وَلِحَاذَا يَقْبَزُ الْأَبْ صداقہا، اسی وجہ سے اس کا باپ قبضہ کرتا ہے اس کے مہر پر. بغیر امرها، اس کی اجازت کے بغیر. ولنا انها حره، ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکی آزاد ہیں. فلا يكون للغير عليها ولايه الاجبار، پس غیر کے لیے اس کو مجبور کرنے کی ولایت نہیں ہوگی. والولایت على الصغیره، صغیرہ کے بارے میں جو ولایت ہیں، لقصور عقلها، اس کی عقل میں کمی کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے وہاں ولی کو ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے. وقد کمل بالبلوغ، یہاں تو بلوغ کی وجہ سے، بالغ ہونے کی وجہ سے اس کی عقل کچھ نہ کچھ کامل ہو گئی. بدلیل توجہ الخطابی، دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یعنی جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہیں. فسارہ کل غلام، بس یہ بالغ لڑکے کی طرح ہو گئی. وقت تصرف فی المال، اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ بالغہ لڑکی مال میں تصرف کر سکتی ہے. تو جب مال میں تصرف کر سکتی ہے، نفس میں تو بطریق اولا وہ تصرف کر سکتی ہے. آگے جواب ہے امام شافی رحمہ اللہ کے دلیل کا. وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبْ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرَزَائِهَا، باپ جو مالک ہیں مہر کے قبضہ کرنے کا، رضائیہ، اس کی رضامندی سے، وہ تو دلالتاً موجود ہے رضامندی. وَلِحَاذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَحْيِهَا، اسی وجہ سے باپ کو، باپ مالک نہیں بنتا. مَعَ نَحْيِهَا، اگر یہ لڑکی مہر وصول کرنے سے اس کو منع کرے، مہر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آگے مسائل ترجمے سے سمجھ میں آ جائیں گے. قال فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، جب ولی نے اجازت طلب کی، یہ ہا ضمیر راجع ہے ما قبل میں جو باکرہ بالغہ گزر چکی ہے اس کی طرف. ولی نے، سرپرست نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی. فَسَكَتَتْ، وہ خاموش ہو گئی. اَوْ زَحِكَتْ، یا وہ ہنس پڑی. فَهُوَ اِذْنٌ، یہ اجازت ہے. لقولی علیہ السلام، نبی علیہ السلام اس ارشاد کی وجہ سے، البکرو تستامر فی نفسها، البکرو باکرہ سے تستامر اجازت لی جائے گی، فی نفسها اس کی ذات کے بارے میں، فان سکتت اگر وہ خاموش ہو گئی، فقد رضیت تو وہ راضی ہیں. کیوں؟ وَلِأَنَّ جِهَةَ الرَّزَائِ فِيهِ رَاجِحَةٌ، اس لیے کہ خاموش رہنے میں رضامندی کی جو سائڈ ہیں، جہت ہیں، راجحتن، وہ راجح ہیں، غالب ہیں. جی، وَلِأَنَّ جِهَةَ الرَّزَائِ فِيهِ رَاجِحَةٌ، اس وجہ سے کہ رضامندی کی جہت فیہی اس سکوت میں، خاموشی میں، راجحتن، غالب ہے، یعنی جب وہ خاموش ہو گئی یا وہ ہنس پڑی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس پر راضی ہے. لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ باکرہ بالغہ، تستحی، شرم کرتی ہیں، عن اظہار رغبت، خواہش، رغبت کرنے میں، لا عن الرد، نہ کہ انکار کرنے سے، یعنی اگر وہ انکار کر لے تو پھر انکار انکاری شمار ہیں. والضحک ادل على الرضاء، اور ہنسنا ادل، یہ زیادہ دلالت کرتی ہے علی الرضائی، رضامندی پر، من السکوت، خاموشی سے، بخلاف ما اذا بکت، بخلاف اس صورت کے اگر وہ رونا شروع کر لے، لانه دلیل السخط والکراہت، کیونکہ رونا یہ ناخوشی اور ناگواری کی دلیل ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے، اذا ضحکت، جب وہ یوں ہنسے، کل مستحزیتی، جیسے استہزاء کرنے والی ہے کہ تم نے میرا نکاح کس کے ساتھ کر دیا ہے، اور وہ ہنسے، بما سمعت، سنی ہوئی بات کے بارے میں، وہ استہزاء، مذاق کرنے والی کی طرح ہنسے، لا یکون رضا، یہ ہنسنا رضا مندی کی دلیل نہیں ہے. وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ، اور اگر بغیر آواز کے رونا شروع کر دے، لَمْ يَكُنْ رَدًّا، تو یہ انکار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ بعض اوقات والدین کی جدائی کی وجہ سے غیر اختیاری آنسو نکل آتے ہیں، لہذا اس صورت میں یہ رد کی دلیل نہیں ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر باکرہ بالغہ سے غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا قریبی سرپرست اور ولی موجود ہے، دور والے سرپرست اور ولی نے نکاح کی اجازت طلب کی، مثلا باپ موجود ہیں، بھائی نے اجازت طلب کی، تو ان دونوں صورتوں میں خاموش رہنا یا ہنسنا یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے اجازت دینے کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے، اور ولی اگر اجازت مانگے وہاں وہ خاموش ہو جائیں تو اس میں یہ احتمال ہے کہ حیا کی وجہ سے وہ نہیں بول رہی، اور جب ولی ابعد، دور والا ولی، اجازت طلب کرے تو اس میں قوی احتمال یہ ہے کہ اس نے التفات نہ کرنے کی وجہ سے، لف نہ دینے کی وجہ سے وہ خاموش رہی. یہ کون ہے مجھ سے اجازت طلب کرنے والا جبکہ ولی اقرب موجود ہیں، آپ موجود ہیں؟ لہذا اس صورت میں زبان سے کہنا ضروری ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ویسے بھی اگر ولی آباد اجازت لینے کے لیے آ جائے تو اس کے سامنے بولنے میں اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی. ہاں اگر اجازت لینے کے لیے ولی کا قاصد آ جائے, اس نے جس بندے کو بھیجا ہے, تو وہ ولی کا قائم مقام ہے, وہ ولی کے حکم میں ہے. قال وإن فعل هذا غیر الولی, اور اگر کیا یہ غیر ولی نے, یعنی آگے تشریح ہے, یعنی استعمر غیر الولی, ولی کے علاوہ کسی نے اجازت طلب کی, او ولی غیره اولا منه, یا ایسے ولی نے اجازت طلب کی, غیره اولا منه, جو اس کے علاوہ ہے وہ اس سے زیادہ اس لڑکی کا قریب ہے. اولین یا ایسے ولی نے, مثلا بائی نے, غیره اس بائی کے علاوہ, یعنی باپ اولا منه اس کے زیادہ قریب ہو. تو محاورہ ترجمہ کریں گے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی آباد اجازت طلب کریں, لم یکن رضا, یہ رضامندی نہیں ہے. حتی تتکلم, یہاں تک کہ وہ, حتی تتکلم بھی, یہاں تک کہ وہ رضا والا, رضامندی والی گفتگو نہ کرے. لأن هذا السکوت لقلة الالتفات الى کلامه, کیونکہ یہ جو سکوت ہے, یہ جو خاموش رہنا ہے, یہ التفات توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے, قلت توجہ کی وجہ سے ہے, الى کلامه اس کے کلام کی طرف. یعنی گویا اس لڑکی نے اس کے کلام کو کوئی توجہ ہی نہیں دی. فلم یقع دلالتا علی الرضاء, پس یہ رضامندی پر, پس رضامندی پر دلالت واقع نہیں ہوئی, یعنی رضامندی ثابت ہی نہیں ہوئی. ولو وقع, اور اگر رضامندی ہم فرض کر لے واقع ہو گئی, فہو محتمل, اس میں احتمال ہے. یعنی اگر اسی خاموشی کو ہم دلیل سمجھے جیسے کہ پیچھے ہم نے سمجھائے, پھر بھی اس میں احتمال ہے. دو احتمال آ گئے, یا تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی, اور یا ہو سکتا ہے وہ راضی ہو. والاکتفاء بمثله للحاجة, اور اکتفا کرنا بمثله اس جیسی صورت میں, الحاجتی وہ تو ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے, سابقہ صورت میں ضرورت تھی کیونکہ وہاں پر ولی اقرب پوچھے تو وہاں حیا مانع ہے, اور یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء, غیر اولیاء کے حق میں تو کوئی حاجت, کوئی ضرورت نہیں ہے, غیر اولیاء سے تو آدمی باتیں کر سکتا ہے. بخلاف ما اذا کان المستعمر رسول الولی, بخلاف اس صورت کے اگر مستعمر یعنی اجازت لینے والا رسول الولی وہ سرپرست کا خاص قاصد ہو, اس نے کسی کو کہا جا کر کے اجازت طلب کرو اسے. لأنه قائم مقامه, کیونکہ ولی کا قاصد, ولی کا جو خاص آدمی ہے وہ اس کے قائم مقام ہے, لہذا اس کے سامنے خاموشی یہ رضامندی کی دلیل ہے. وَتُعْتَبَرُ, اور اعتبار کیا جائے گا, فِي الْاِسْتِیمَارِ اجازت لینے میں, تسمیت الزوجی, تسمیت الزوجی شوہر کا ذکر کرنا, شوہر کا نام لینا, عَلَى وَجْهٍ اس طریقے پر, تَقَوْ بِهِ الْمَعْرِفَتُ اس طریقے پر, تقو بھی المعرفت ہو کہ اس میں معرفت پہچان حاصل ہو جائیں, یعنی باقیرہ بالغہ سے اجازت لینے کے وقت وہ شوہر کا اس طرح تعارف کروائیں, صدمی کی پہچان ہو جائیں، اس کے بعد لتظہر رغبتها فیہ، تاکہ اس باکرہ بالغہ کی رغبت، شوق یہ ظاہر ہو جائے، من رغبتها عنہ، اس کی بے رغبتی سے، تاکہ اس کی رغبت، اس کا شوق بے شوقی سے، بے رغبتی سے جدا ہو جائے، ظاہر ہو جائے. ولا تشترط تسمية المهر، اور شرط نہیں لگائی گئی ہے تسمية المهر، مہر کے ذکر کرنے کا، یعنی اجازت لیتے وقت اگر باکرہ بالغہ کو یہ نہ کہا جائے کہ تیرا جو مہر ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے تو پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ اگر مہر کا ذکر نکاح میں بالکل کیا ہی نہ جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، لہذا اجازت لینے کے لیے شوہر کا تعارف تو ضروری ہے تاکہ وہ اجازت دے، مہر کا ذکر ضروری نہیں ہے، یہ صحیح قول ہے. بعض نے کہا کہ نہیں مہر کا ذکر بھی کریں، بعض اوقات مہر کی وجہ سے وہ خاتون نکاح پر راضی ہوتی ہیں اور مہر بہت کم ہو پھر نکاح پر وہ راضی نہیں ہوتی، لیکن صحیح قول یہ ہے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مہر کا ذکر کرنا یہ شرط نہیں ہے. ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کا ذکر کرنا اس کی شرط نہیں لگائی گئی، ہو صحیح ہو یہ صحیح ہے. لأن النکاح صحیح بدونها، کیونکہ نکاح تو مہر کے بغیر بھی صحیح ہوتا ہے. چلے یہاں تک کافی ہیں، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. امان اللہ، السلام علیکم.